Τάσο Α. Αγιά! Ongietorriak, bidazoa, atxak, berri, ontara, gaurkoan ere gure euskal maketei eskainitako ba, atal honi ekingo digu eta ba, anestesia taldearekin hasi dugu gaurko saioa. Hain zuzen ere, anestesia taldearen bigarren maketarekin, moralidad izeneko, maketarekin eta maketa irekitzen zuen El Agujero izeneko kantua entzun dugu maketa hau 1900 eta 80 garren urtean kaleratu zen aurretik 1989an beste maketa bat kaleratu zuten ba anestesia cerebral izenpean eta bueno ba maketa hauetan ba forma hartzen hasten da ba gerora anestesiaren ba soinu mitikoak izango direnak maketa hontan Mikel gitarra eta hotsetan, Dani basuan eta Beloki baterian, hau da ba betiko banda eta Paco Floresen estudioetan grabatua izan zen 1980-ko ekainan. Hemen jartzen duenez olako paperezko horri bat dugu neria ba kolore berde argizkoa da. Non ba argazkiak, kontaktuak eta maketa ontako kantuen hitzak azaltzen diren 8 kantuz osaturik dago maketa hau eta entzun dezagun beste kantu bat. Televisioena, esta ere irratibizoena Eriotari, bakean eten diote Bezura, bozen zadera diote Bindarari, justizia zaren diote Huetik dut urartzen, izoburoiek Bete txuria eta txuria betan giten dute Eriotari, bakean eten diote Bezura Ozen zanera diote, bizarari, uziten zaten diote Zerri ez dakit, zer zinetzi, bidara justizia bada. Ez dakit, zer egin. Horengoan hitz pozoinduak deituriko kantua entzun dugu, ba, anestesiaren moralidad, ba, kasetezko bigarren maketa ontatik 1980 urtekoa. Handik gutxira 1981 urtean, ba, toki berean izeneko, ba, epe mitikoak kaleratuko zuten, eta ba, handik ba, 1983 lehen diska Gorrotoaren ahotsa izenekoa, eta hortik aurrera ba, erantzun gu ultrakomunikatzen eta ba, hainbeste ba, diska etorriko ziren, baino hori beste historia bat da, eta guri ba, maketen garai hau inporta zaigu, bai, egia da anestesiak sekulako zuzenekoa zuela eta jarraitzen duela izaten noski. Pasaden urtean EHZ-etan ikusteko aukera izan nuen, eta asko gozatu nuen anestesiaren kontzertuarekin. Zeren egia esan, ba, aspaldi ez dituela zuzenean ikusten. Tira, ba, zergatik ez, entzun dezagun maketa ontako beste kantu bat. Precio que tienes que pagar, soy la flema. Anestesia, taldearen Jo No Juego, garai hauetan, ba, kantuen erdiak euskeraz, kantuen erdiak gazteleraz zituzten, behintzat maketa hontan, eta beno, esan bezala bederatzi kantuz osaturiko maketa, hoien artean Ripen Brigada Kriminalen bertsioa, punk eta hardcore-tik ba, hartzen zuten, baino baita ere transmetal eta beste metal astunago batzuetatik hartzen zuten, ba, haien musika jorratzeko. Impacto handiko taldea izan zen, eskola sortu zuen taldea, eta anestesiatik beste estiloko hainbat talde sortu ziren, ere interesgarriak ziren, adibidez garaikide ziren, ba, Errenteriko zensura taldea, edo Buena Bistako eskombro taldea ere. Hortikan zebiltzan ere Ruido de Rabia, ba, haien zaratak egiten, ba, garai hoietan, eta elkarrekin asko jo izan zuten taldeak ziren, eta oso kontzertu bikain eta interesgarriak sortzen ziren. Tira, Anestesia alde batera utzi, baino estilo hontan pixka gehiago sakonduko dugu. No bottle. Kantu luzea benetan hau, ezta? Bai, lehen anestesiarekin sartu gara, ba, alako hardcore eta metalen arteko zubia egiten zuen talde bezala, eta ba, pixkat gehiago sartuko gara ba, metal taldeetan asko egon zirela ere, eta kasu honetan thrash metal talde hau arke taldea genuen, talde honek ingelesez abesten zuen, The Genius kantua entzun dugu kasu hontan, eta hauek ere 1900 eta 80. Urtean maketa hau grabatu zuten ba, Paco Floresen estudiotan, talde hontan Iñaki gitar eta ahotsetan, Imanol baterian, Fede basuan, eta Iñigo gitar eta ahotsetan zeuden. Kasu hontan ba alako talde handi bat, thrash metal talde handi bat egiteko ba asmoarekin sortu zen talde hau, eta kontzertu handi batzuk eman zituzten ere, eta bueno, talde ona genuen arke taldea. Hain luzea zen kantua, ba kantu bakarra entzungo dugula talde honena, baina ez dakit maketa hontaz gain beste zeozer kaleratu zuten. 6 kantuz osaturiko maketa genuen, eta ba jarrai dezagun ba metalaren munduan bizkat burua sartzen. Thank you. hemos tomado. Entre muertos rodeado, en una caja encerrado, vivo o enterrado. Horrengoan errenteriara edo horeretara joan gera. Ez denbora guztian hor inguruan gabiltza, bueno, anestesia Zarautze, Arke, ba, Donosti inguru hortakoa, eta errenteriako Insania taldea entzun dugu orain, haien Cerebro kantuarekin. Hauek ere ba trash death ba estilo hortan mugitzen ziren, naiz eta ba soinua, maketaren soinua unaiko eskasa izan, esan behar da talde ona zirela, zuzeneko ona zutela eta potentzia zuen taldea zela. Maketa hau lau pistatan grabatua dago, badakitzen maketa hau 1983ko abuztuan grabatua da, esaten dut badakiala, zeren 1983-84 urte ingurutan ba, talde batekin haien lokalean entzaiatzen nuen Errenteriako Galtzara Borda auzoan, nik TAD taldean jotzen nuen garai horretan. Eta ba, lokal uzten ziguten Insaniakoek haien lokala hilabete batzuz, han egon ginen eta beno, ikusi baita ere alako maketa txipi bat grabatu ziguten TAD taldeko hoi 1984 urtean, baino oso oso eskasa izan zen eta ez genuen ez da zabaldu ere. Eta beno, haiek ere ba, Errenteria Donostia Atletika hainbat kontzertu eman zituzten eta taldea osatzen zuten Abelino gitarra eta hotxetan, Angel gitarran, Maxi basuan eta Miguel baterian. Abelino ba, duela urte batzuk utzi gintuela eta beno, ba, maketa hau utzi zigun Insania taldeak entzun dezagun beste kantu bat. Yeah. Fui cual de ellos, no hay más que hablar. Les enseñaré a exterminar. Insania taldea eta haien veteranos kantua maketa hau bazekarren irekitzen zen paper hoietako bat hitzekin taldekideekin kontaktuekin eta bar eta bazuen pegatina edo tokolan bat ere barnean oraindik gordetzen dudana eta kaset beltz hoietakoa zen pegatina gorria zuen hoietakoa Insaniaren maketa hau eta orain agian pixkat pasatuko naiz, ordoa. Cambia el rumbo, no quieras perder. Ba, orengoan, transmetal eta olakoetik ba, zuzenean heavy metal estiloan sartu gara. Eta entzun dugun talde hau, Aftershock taldea deitzen zen. Eta Ermuako taldea genuen, Aftershock talde hau. Lau kantuz osaturiko maketa bat dut eskutartean, ba, 1900 eta 1981 garren urtean grabatu zena Kortalarriendas, Cross of Fire, Bestias de Venus eta Perdedora kantuekin. Taldeotan Patxa hotxetan, Juanjo gitarran, Pedro gitarran, Klemen basuan eta Jose baterian genituen. Ermua, Bizkaiakoak ziren, badakizue Ermuan Eibarria horren pegatua egonik erabiltzen dituzten telefono zenbakiak Gipuzkoakoak direla, naiz eta Bizkaian egon. Tira, ba, duela gutxi ikusi dut, ba, Aftershock taldearen kantu guztiak biltzen dituen, ba, compact disc bat kaleratu zela duela pare bat urte edo, bertan 10 kantu biltzen dira, maketa ontako 4 kantu, Ermua Rock bilduman grabatu zuten kantu bat, eta gero beste kantu batzuk ezakidala zehazki, nondik datozen Aftershock 1988, 1991, deitzen da, baino haien biografian jartzen du, ba, talde hau 1986 garren urtean sortu zela, baino Shrapnel izenpean eta baita ere talde ontako kide batzuk Pena de Muerte, Luzbel edo Napalm izeneko taldeetan ibiliak ziren, ba, Aftershock aurretik. Gerora Metraia izena jarri zuten eta jada 1980 garren hamarkada hasieran ba, Aftershock izena erabiltzen hasi zuten. Eta 1981an, ba, entzuten dugun maketa hau laukanturekin grabatu zuten, ba, Donostiako Amadeus estudioetan, hainbat eta hainbat maketa grabatu diren, ba, estudio hoietan, eta 1982an, ba, aipaturiko, ba, Ermuako taldeen bilduma hortan, ba, kantu bat sartu zuten, ba, Lorenzo Recordsen grabatua. Gogoratzen dut Ermuako bilduma hori, ba, lortu nuela, bai, urte hortan, 1982an, esango nuke Elgoibarreko festetan, bai, hortzozna batean zegoen, eta han hartu nuen, eta ez dakit jarri dudan maketen saio hortan, baina behar bada herrietako maketa hoiei, ba, baita sartu barko nituzke saioren batean, bai, Ermuakoa, ba, zegoen beste bat Azpeitikoa, ba, zegoen beste bat Lekitxukoa, ez, ba, ez dakit, berdin du. Beste saio baterako, ia, eta nik Aftershock talde honekin jarritzen dut 1982an taldea banatuko zen, baino metal taldetan jarrituko zuten hauen kideak UTM, Valhalla, Adgar edo Ad Eternum bezalako taldeetan. Beno, ba, taldez aldatuko dut eta gatozen, ba, Bidaso alde ontara. We'll be right back. Ba, heavy metal estilo hauetan jarraitzen dugu oraingo hontan Dizzit taldearekin. Dizzit taldea ba Irun eta Hendaiako partaideak zituen eta bueno, lau kantuz osaturiko maketa hau kaleratu zuten 1980garren urtean eta IZ estudiotan grabatua izan zen ikusten da ba soinu ona, soinu landua zuela eta bueno, ba talde hau ba garai oso honetan zegoen oso talde potentea zen haien estiloan, baino etzen haientzako garai egokia izan, zeren talde honek ba lortu beharko lukeena arrakastarik ez zuen lortu eta bueno, ba halako ba leku txikietan jotzeko talde bezala geratu zen. Talde hontan Jean-Carl ahotsetan, Emi gitarran, Pat gitarran eta Fran baterian genituen. Ba Jean-Carl Kaidizit taldetik zetorren ba heavy metal taldea ere ba bere haien ba, ospe zertxobait lortu zuen taldea. Emi eta Fran Shock taldetik zetozen eta Pat Titan taldeko ba partaide izan zen. Dizzit taldearen izena ba lengo Kite the Zeit taldearen ba fonetika izena ba hartzen zuen. Ikusten duzuen bezala ba heavy metal azkarra, gaur egun ezakit power metal edo alako zerbait deitzen zioten, deitzen dioten ba estiloan jotzen zuten eta beno ba haien ba kontzertu handiena edo izan zen ba Manowar taldearekin jo zutela ba Anoetako belodromoan ba 8000 pertsonen aurrean 1980 urtean esan bezala ba IZ estudiotan ba maketa hau grabatu zuten eta haien ba grabazio bakarra izan zen. Handik gutxira taldea utziko zuten eta Jean-Carl Burlesk taldea sortuko zuen, talde hau pixkat gehiago ba hard rock estilotara ba joango zen, ez horren jebia, pixkat hard rockago eta bueno, talde horrekin ere maketa pare bat grabatuko zituzten. Tira, entzun dezagun Dizziten beste kantu bat. Salvaje en el tumulto de la gran ciudad, en sus sueños dorados. Ba, hemen genuen Dizit taldearen Vientos de Locura beste kantu bat, ba, guztiz heavy metal den estilo hortan, eta beraz ba, heavy metal hau pixkat utziko dugu eta denboran pixkat, baino ez asko, aurrera joango gara. Metal talekin jarraitzen dugu, baina oraingo hontan ba, metal estiloa berriago batekin eta talde hau Koma taldea zen eta hauek 1985 garren urtean maketa bat kaleratu zuten. Inoiz ez naiz zale Komaren zale haundia izan, baina zergatik ez maketa hau ba, zuei erakutsi hemen ezagutzen ez duzuen entzako. Eta beno, hauei buruz gogoratzen dut taldea inork ezagutzen dezuela, hasi berri zela, ba Iruñako San Ferminetan hor Aldezarreko plaza batean kontzertu bat jo zuten. Nik momentu hontan handik nenbilen eta ezagutzen ez nuen tipo bat etorri zitzaidan eta esan zian, ikusi behar duzu talde hau bikaina da, la hostia da, eta alakoak esaten hasi zian, eta galetun nola ditzen ziren, eta koma esan zidan, baina nik gerekin ulertzen nuen goma taldea zirela, eta angelitu nintzen kontzertua ikusten, eta uste nuen goma gez taldea ikusi nuela, baina ba, gero konturatu nintzen koma taldea zela, beraz koma eta ez goma taldeekin usten zaituztet maketontako beste kantu batekin, ba, urrengora arte, ongi izan.